أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم دغايتنا شو اسماء تلاوتك د یو سلو او دیرشم آیات څخه شروع د سورۃ الاعراف بیا تر یو سلو یو څلوېښتم آیات پورې دی. په دا اول آیات کریمه کې فقط هغه وعده چې د بني اسرائیلو سره په ژبه د موسی علیه السلام شوې وه د هغې وعدې هغه ترسره کېدل الله بیانې چې زما وعدې فالتون نه دي چا ورسره کړې مې وه هغه وعده مې ورسره پرک هغه وعده چې ده په دغه صورت کې په تیر سبقه کې تقریبا په یو سل نویشتم آیات کې موږ ویلې وه هغه داسې وه چې قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا چې هلته موسی علیه الصلاة والسلام دوی ته امر کړی و چې ولوصبرو په یو سل اته ویشتم آیات کې دوی په دا نویشتم کې برای خو چې ته نه وې راغلی ام پر موږ دغه تکلیفونه و زامن یاره لاله ول شزیه دغه سی بد را استعمال ول خدمتونه پکول و من بعد ما جئتنا اشترى غلی ما قال شر بنو پیدا خنه وکړه کوم دی چې پیدا و قال عسى ربكم ان يهلك عدو نجدي سسر بودی ته چې دغه دشمن بدر هلاکی ويستخلفكم في الارض حسبكم زكك خليفه غان كي واكمنان بمكي منغر هو فيان ور كيف تعملون بيان الا در تقول څنګه عمل كي الا خو بجو دشمن در هلاك شي بيان تسميج ش عمل كي ده الافاك تعد كي كسر كشك اغه وعدت موسى عليه الصلاه والسلام وديتور اور ولي وش ويستخلفكم في الارض يا دغه چ عسى ربكم ان يهلك عدوكم فلا يفسر نبشتم ايات كي د ايغه وعده انجاز انجاز معنا چ بارا تر سره کی ور سره فرای کی فدغه ايات کی الله پاک تا بیان وي واورثنا الا وي مش په میراث ور لره ور کړل القوم وقومته كم قومته الذين وهغه قومته كانوا چدوي ويستضعفون کمزوري شمار کیدل کمزوری سابل کېدل یا کمزوری بلل کېدل مشارق الارض و مغاربها مشارق الارض دا ختیځ دمځکی و مغاربها لویدیځ دمځکی التي اغمزك باركنا چې موږ برکت اچولې فيها په جمزک کې دغه مشارق او مغارب مو ګرځ دي ته په میراث ور لره ور میراث چې څوک ټول سی بل راس پر ځای بنه ګیرا واچی مالک یې دیس کې دیس په ترجمه اوس په دلیاس او اورس نامش په میراث ورک القوم او اغه قوم تکم الذين اغه قوم كانوا چدي و د خپل د بنی اسرائیل یادي كانوا چدي و یستغدعفون کمزوري بدل کدل چې خلکو پر سړونه بدل فرعونانو قبطانو کله دی ته د سړو په سترګه کته خدام ریانو په سترګه کته دمری ژوند خونو ذلیل ژوند نو ضعیف ای بالا خدای خورکی د ځان اختیار نه لري دیم په مزکه کې مستضعف بدل کدل کمزوري سیوی په میراث کم ځای ورلار ورکه مفعول یاده غدی مشارق الارض او مغاربها تمزک المرخکز خو او دل ویجس خو وست مزک څه کم مزک مراه د چ درم د کم مزک د مرخاتو المرج د مرخاتو المرج د خاص نه د مراد لکه یو څوک چاته وای وای ورور شرق او غرب ګرد از ما جمانه ګرد مزک از ما ده علاوه د دغه مزک مرکزی د شاو خو اطراف می ګرد ورته ګور یمین او شمال نه ذکر کړي فقط مرخاتو المرج د ذکر کړي دا کنه د شاو خو څه د شهر ګرد د شمانه ګرد می ورلار ورکړه خامه خیال مرخاتو المرج د نه جمرات نه که دایس په مضمون پوس واس نو دا موږ ولاره ورته مگر مزکه کم مزکه ده په دې مزکه کې د مفسرین رحمت الله علیهم اختلاف ځینې وایي ته دغه مزکه څخه هغه مزکه د مصر مراد خو د مصر څخه فرعون لشکري ټولې سپې دی چې در د بحر خلزم را پرې و تاغه غرق هلاک بیرته دی ور وګرځي دا بارله برای په مصر کې حکومت جوړ شنو چې دا مزکه د مصر مراده دلته الله پاک ذکر کړي چې الله تی بارکنا فيها چې موږ په دې کې برکت اچول نو د مصر په مزکه کې څه برکت الله تعالی دلته اچولې ونه هغه برکت و ایدا دي ظاهري برکت وي یو باطني برکت وي ظاهري برکت خو فرعونانو چې په دې ډیر خدمتونه کړي او بس تا قوم بس تا خبره یو نسل په خدمت کې ورته و مریان خو هغه باتې په کړی و هغه باغونه او هغه سر درخت ولاړ مصر ابا تعالی کا ودای ظاهری دغه باطنی داوه چې در دغه وخت پورې چې فرعون هلاکې دی خو د موسی علیه السلام دغه د یوسف علیه السلام خبر دلته و خو هغه نبی و دغه قبر چې په یوزای کې خو هغه لکه معنوي برکات لري بیا ورسته چې بنی اسرائیل ته شام ته بیا جلا واقع راځي برای د قبر سره وکړي سره یو ده تر هغه وخت خدلی و نو ام په مصر کې چی شرالی ظاهری برکت چې د اباتی ته شار ولی خدا یو پیړی د خلک مریانو خدمتونه په کول باطنی برکت د نبی قبر دالته چې یوسف علی السلام ولی خو هغه په مصر کې پاتې تیر کړي او د دې د پنسو خدا بنی اسرائیل دغه وخت ته دلته آباد و کچیر د جمزک ته جنو مفسرونو شام مراد کړی دی شام خود دی اصلي ځای و چې فرعون ته موسی علی السلام درخواست ورکړ ورمږی لکه د بنی اسرائیل مل برته ځا خپل په دری ټاپ ټوک ته خود یو څو مر مدلې چر کړیو پیړی ود بیا وې 800 کال چې مل برته ځو دوری خود دنه پرېښول دادونه ګردم ریان راځي بیا ته چیرې تلای سي دا هغه د شام زکه کوم رات چې علاوه موږ هغه د فرعون در هلاک ورسته ورکړه و دوی ته الته بیا عمالقه قومه هم کفاره عمالقه اباته په هغه ځای کې نو دوی د هغو سره موږ جنګ نسکوي قصه په تفصیل په سورته فقره کې تیره سوې ده چې موسی ته به ویل ولته خدای به دورې جنګ وکړي هغه دغه کې موږ دلته درته ناست چې برا در سره ځو موږ هم خو بهره له هغه عمالقه ما لا ورته هلاک کړله هغه د شام زکه خوم د دې په ولکه کې ورکول سوې ده په دغه آیات کې چې دلته ذکر سوې ده یا هغه د وعدې آیات کې اوسېدل نوشتم آیاتو ده چې اوس ما وه په دې دواړه ځای کې د جمزي کې څه مځکه د شام ځینو مفسرونو اخیستې ده چې هغه خوم الله دې تورلره ورکړه نو په هغه کې به دا برکات د کومې خوا الله کې بارک نه پیها د شام برکات هم ظاهري دي د شام د علاقه دغه ابات علاقه د زرغونه ډېرې رقم رقمې ویجې پکښې کې یو سړی قصه ماته وکړه د شام سړی والله سپه حج پر بغل سره ناست و زما د آیات په یاد و برمال د شام مځکې برکاتو خو د هغه ځای څه رقم دي ولدول انزر تر درې ګولې کم ته نسې خوړی چې په یو پلجه څوک په خوله چېخ کړي خو دا غټ برکت دی چارې زیر راواخلې په درې ګولې په مټ په خوله ننوځي چې ته د وخوره دونه غټ غټ عام هم یو وایي دغسې برکت پر وونو نو دا خه ظاهری برکت په شام کې همسته باطنی برکت یې دا دی چې هلته پسوونه بیا شخص دغه مرکز دی د نبیانو نو بارکنا فيها چې موږ برکت په هغه کې اچول وي ظاهري هم باطنی هم ام پر مصر تطبیق دی ام پر شام تطبیق دی نو ځینو مفسرونو مصر اخیستی دی چې مصر علاوه دی چې دغه په میراث ورلره ورته چې فرعون هلاک شو ځینې مفسرین شام یادی چې هغه ولي خو هغه هم د دې در هلاک وروسته بیا دی ورله الله ورلره ورته دواړه صادق دي تفسیر خازن هغه یو تفسیر دی هغه دا قول کوي چې بغوی تفسیر دی پسی نصابوری تفسیر دی دا غدری سر تفسیر وای چی دواری دینی مراد دی حالا پاک دواری دی تاور که خدا می سر مرت خالیس و شام مرت خالیس و بلا پا دواری که پر لگر دی دی میلی تازه وی ام دا لکا دا دی و ام دا آقا و دا دا مزیکی سخ مطلق مزک مراد سوله دا دا دوار مزکم ظاهری برکت ما بیان که ام باطنی برکت ما بیان که چه دا غا خواه تا اید چه پا دواری که برا دی اصلو گن سوله دواری مزیکی اللہ ورلا را ورک پیر نو دا غای آقا وعدا چه ورتا کرده و التم دار غدیل سخ دا غم زک مطلق مراد که دلتم مطلق مزک مراد که مانا کدمی سری کده شامی برکتی ما دی ما بیان که برتا به ترجمه تا و گورو و اورث نمش پا میراس ورک القوم و دا قوم تا دغه چې بني اسرائیل کم الذين اغه كانوا چې دی وي استضعفون دی کمزوري شمارل کېدل په دې خپل منطقه او مزکه کې د طرفه څخه د فرعونانو دغه کمزور مریان حسابل کېده دوی ته په میراث ورکړه مشارق الارض دی ختیزونه د مرخته خواته په پښتو ختیز وای مشارق جمع کړه ده ولې خو ګام پر ګام مشرق دی دا خواګر د مشارق الارض دی دا ختیز خو د مزکی د جنس مزکی کده مصر ته کده شام ده و مغارب او دا غلوی جز دم زکی کده مصر ده کده شام ده مال مازه مشرق و مغرب یاد که کنی دا چار اطراف گرد و سره دی که یمین دی که شمال دینو علا که دا اغم زکی بارک ناچه مر برکت اچه وری و ظاهران هم او معنان هم فيها پدام زکه کی ظاهری اغه اباکی د درختو د باغو د باطنی اغه د انبیا علیه السلام قبر دی نو د جه صدا معلومه سوله چې د اولیاء یا د انبیاء قبرونه چې په یو ځای کې دا برکتمنه د معنوي برکات نازلیږي خو الله پاک دا وایي چې برکات مش په کې نازل کیږي نو د اولیاء زیارتو ته چې خلک ځي هلته د دعا د پاره داسې نه چې د ولي څه غواړي خپله دعا هلته کوي وایي دا ځای د الله د برکت نازلېدو دی دا شرک نه دی خپله دعا ولي وایم خو دلته برکت ډېر نازلېږي تر هغه چې زه ځینې لېرې ولې دا ځای د انوارو د اورېدو دی د اولیاو پر قبرو د انبیاو پر قبرو باندې انوار الله پاک راوري نو هلته سړی الله پاک ته ډېر قریب کیږي چې په کوم ځای کې انوار د الله وري د کعبې و د دې ځای نو څه فرق دی چې هلته لمونځ په لک دی دلته په اوو ویشت په اته ویشت دی خو هلته برکات نازلېږي هغه مرکز دی نو دغسې مبارک اماکن ډېر دي نو د کورو د مسجد نو څه فرق دی خو دلته انوار ډېر دي در کور نو په دغه باندې د لمونځ درجې لوړېږي و تمت پرس وله کلمت و کلمه کلمه چې د خبرې ته ویل کېږي لکه په دا عربي کې اوس هم دستور دی چې یو څوک بیان ته راولاړي لکه دلته پاکستان کې رواج وي اوس به خپل د زرینو خیالاتو اظهار وکړي چې دی نو بره څه کجای وایي خو زرین خیالات ورسره وایي دا کلمه چې ده د ټول بیان ته ویل کېږي پلانۍ به اوس راشي یلقي علیکم کلمته چې دی به پر تاسې باندې خپله کلمه معنا خپل تقریر وړاندې کړي کلمه دلته په معنا د هغه وعدې او د خبرې معنا په دغه استعمالېږي تاسې داسې ونس چې کلمې څه مراد خاص لا اله الا الله محمد رسول الله ده کلمه عامې خبرې ته ویل کېږي بیان ته ویل کېږي نو وتمت پرس وله کلمتو هغه کلمه او خبره ربکه د رب ستا الحسنه چې ښایسته خبره هغه نو کومه خبره ده هغه وعده چې ورسره سوې وه چې موسی علیه الصلات وسلام په خوله ودې ته وویل شوې په هغه یو سلو نوویشتم کې چې مخکې مې درته وشوي چې ویستخلفکم فی الارض تاسې ته به خلافت درکړي په دې مځکه کې او تر هغه د مخه یې ویلي عسا ربکم ان یهلک عدوکم دښمن به مو در هلاک کړي الله وایي هغه زما وعده چې هلته چېرې سوې ده هغه پوره شوه دښمن یې هم ولیدی چې هلاک شو فرعون په هغه رود کې هغه مځکه م چې مطلقه مالکه شام دی که مصر دی که میراث ورله راورکول شوه و تمت فرس و کلمت و خبر د وعده ربو که در ربست الحسنا دا صفت کلمه دی چا شایسته کلمه و شایسته خبر دا پر چا پرس و علا بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل می علاوه دا وعده و پر ولی بی ما صبرو په سبب د هغه صبرو چې دی صبر کړی پر هغه مظالمو باندې د فرعون خو موسی علیه صلات و سلام ته چې دی شکایت وکړي هغه څه ورته وویل بره ول استعینو بالله واصبروا اغي صلوات المجتمع يتجت استحذر دي فكشي كي تش تاتس كو مكو غاري په الله سره او صبر وکي پر د مظالم الله لا پیدا کی درته ته اغه صبر الله د تبع را وګرځاو چې د دې سره چې دا وعده پر سبب ما صبرو په سبب دا چې دي صبر کړیو ودمرنا الله وای مج کندو کا پارک پښتانه پلانې ځای کندو کا پارک چې معنا هلاکس ودمرنا مش مات کی سره خراب مکی دغه به دا دمرنا چې دی ودمرنا هم تدمیر بل زیم راځي د تفعیل باب دی ودمرنا مش سره هلاک او برباد کی ما هغه کانه چې و یسن عجوره ول فرعون او فرعون کم قصرونه چې فرعون جوړه ول دا بنگلې دا بلخانی دا قصرونه خو خمرایر خدرلو د شپاورځ په کار اچولې وقومه او قوم د فرعون وما او هغه شیان به هم ورهلاکو در بدر کړ کاندو کفار مکه کانو چدی وی عرشون لوړول به د منا پر کم باندې عرش ودال ور زایت ویل کیږي خونو بام ته عرش ویل کیږي د الله عز وجل عرش پر ټول جهان ور دی هغه ته عرش ویل کیږي دا پس په باغو کې چې خلق منا جوړ کی سپارتاک پر لکه دغه ته عرش ویل کیږي عرش پر ټول کیږي نو وما هغه کانو چې د فرعونین به و ی عرشون منا کول به په دا باغو کې به سپارتاکان شخوند کیچ په باغ کې دا خاتم باغ شنګیه اسپارتاک خلګ ورته ناس کی دغه شین مراغه د دې د ناس شین الله دې ته یاد کړل په دغه ځای کې چې یسنع فرعون د دې ګرد قصرونه مراد سو او قومه قوم د دې شجور او ماغه کانو چې دی وی عرشون منا کوله په کورو یا په بل ځای کې د اسپارتاکانو چې دی شو کیو دا ګرد مالا پکې ور کاندو ک پر کړه معنا سره راو مغرزول و دمرنا موږ ور کاندو ک پر کړه ماغه تعمیرات كان تشو يصنع جوره ولا فرعون وفرعون وقومه تدقوم وما او هغه كانو چې دی وی عرشون لوړه ولا د تا کانو د درخت څخه چې دا سایه به جوړه ولا هغه مونږ ګور چې شکور کړو کا فرق لرلنو وجا وزن ببني اسرائيل پر دغه کندو کا پر لای سوال وریږي نو چې دا فرعونان خو دي غرق سواله نو دا زاین خو ولار وو چاته تسلیم سو بني اسرائيل د کندو کا پر وی سواله کندو کا پر وای دي سنجه سویچ معنا د الله د طرف یو عذاب پر لای زلزلہ پر لای کندو کا پر دا وسړي چې د چا سره ډیره دښمنی بغزي ور سره نیولې بارا چراسي بارا دروازې په لغه پور وی چې دا د دې خدای رشه وکاج نیلګه اوس څوک دې چا پر مال باندې بر پیدا کې او د دې دښمنه برای نو مال ته مټر چم د بار ور سره کی د کور دروازه په ډبره ونی ګرځ د دین دغه سی بار د دروازو صلابت کړ ور ولای کې د پتر پرې لاج د ماغه د دې په مجیز المنه کړی د مصر نقشا ګر ور بدل کړ نړول بار دې شروع کړل لکه وسمه په جهان کې دا غره کم ده چې یو بچا یو شی جوړ کړی د بل بچا چې راسي د دې د لاس شی معنی دی خوښ است کړه بار دې نړیینو کوم لاسر چې په شار کې څه شیان جوړ کړیو دغه حکومت چې راغلی هغه ګرده بار دی بیا ځګه سره ورته ګورم لانه سترګې مې پس وځي یو هغه د ماجد کوم باته در وسه پاته ده چې بیخي شرمدل چې لاس ور واچي کنه نور تعمیرات د سم تعمیرات کړي و چې عدد واسو هغه بار ګر سره ایست کړه د پاچهانو دا چی شدي دا د ستور دی دار کم چور شواسي د هغه د تیر بچا شیان خرابوي نو دا تدبیر په هغه رقم چې بني اسرائیل د ډیره چی څخه د ډیره درد څخه بار دی شیان نړول به چې سر د پاره جوړول شي د بنا یو زند دغه سره پرېږدم د سینې دي چې عذاب پر راځي کندو کفر سو نو چې الله پاک هلته ول ودمر نامش کندو کفر کړ یعنی په ذریعه د بنی اسرائیل د سینې چې عذاب پر راځي پر مسلاته کړ سو دا خبر اخلاص سو پس یو وس د وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر د دې ذات څخه چې دي وس نو جهالات د بنی اسرائیل را شروع کیږي چې دا خوته سی واره د چاله وای ما دوه نه شور سره وکړ چې د جدوم زکو دغه ما ورل را ورکړل میراث مې دی ته ورل را ورکې دی مالکان سو عمالقم به الله تعالی ورته هلاک کړي هغه ځای او د فرعونان امر ته هلاک کړ منګر د ته فار خدا مناسب و چې د الله د طرف کم امر راتلای د بالکل پر سر سترګ منلای تابعداري اعلان ولې مګر د دنه خېلوې ته تګور چې د دې جهالات بیانې په عین ترس کې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی و ډاډ عمر کې ولې خو رسول علی صلوات و سلام هم په مدینه شریف کې د دغه يهودو د لاس چې د بنی اسرائیل ورته خو د غزا حساب چې اره توتیه بدی پټ پټ ورته جوړول نور دشمنان پر راپورته کول د لې هم آرام ته نه پریښوه نو الله عز وجل ودته تسلی ورکړي چې دا خو هغه جاهل قوم دي د موسی علی السلام سره دغه سکړي وو چې هغه د دې په قوم بنی اسرائیل کې نبی وو هغه پر قرار ولا کې پریښنه ته خو عربی اساس خو به خود کې چکیږي نو په زمن کې د جهالات چې د دې جهالات الا بیانې د دې نه خېړی وو نازونه بیانې په عین حال کې تسلی وچات کوي ور نبی علی السلام ته چې ته هم صبر پرکې موسی علیہ السلام څنګه زغمل دا د دې جهالات دغه سی وسره شروع کیږي وجا وزن علاوه مشکری وکي به بنی اسرائیل په بنی اسرائیل سره البحر تر دریاب چې د بحری قلزم چا فرعون پکشي کې غرق سدي خو سالم تر ووتل قصه په سورته بقره کې په تفصیل کې راځي فاتو نو دی رال علی قوم پر یو قوم باندې دې چې تر دا به حریق قرزم ورپوري او ته اخواته خونه بره پراخه منځکا واله ته سره ګرځیده یو ځایره لاله بیا شرک شروع یو قوم دی په مابین کې یو بت درول دی پر دغه باندې شهر طرفه د سر سرخې دی چې ابالات څوک ورته پر کوجه څوک الکا ورته کې جس جس ورته څوک په ولاړ ورته ولاړ دی تعظیم کې دی چې بت دې چې خورا اخوان واقع چې دا دغه عبادت نو خوند کې چې خدای د شریف په مابین کې شریف پر سرخې دی داس نو موږ تیریو کی په بنی اسرائیل سره البحر تر دغه دریاب فاتو نو دی راله على قوم پردس یو قوم یعکفون چوغو قیام کوله على اصنام پربتان لهم دی لره بتا دی ورته یشی پر کم رقم شکلو کی پر سرخی دی دی چې دل تراله دستی درخواست تو کی اوس خودی باید ویلی وای خوغه فرعون زی بڑی شرک او خلق امر کول په شرک سره چې زخ دایمه دغه شیان د تقاضا او خود دی باید هغه سم بد سی وای مگر چې هغه خلق دل دی چې بتان ته به سجده کوي چې ولا التم کار شروع دلتم دای او شکار وقالوا دي ويليا موسى اي موسى اجعلت وقرز ولا ناز مجد فار اله تم دغ خدای وقرز كما لهم لك دوی لچ الهه تن خدایان دي څنګه ش خدایان تر تو غرا دي ورته ګور بر عبادت تر تکي نو مشتم دغ خدای را مقرر كما نه يا د غوي په شکل کی يا د چش په شکل کی يا د خو بتان دي نو بل شي خو نه ودلته ولي خو اسنام ذکر سوي دي اسنام جمع د سنم ده سنم فساد په نونو په میم سلم نه سنم دغه بت ویل کیږي چې څوک سجده ورته کینو اسنام جمع نو دی عقب کاوه عقب په یو ځای کې انتظار د عبادت پر کوم لکه مرشد معتکف مسجد ته واچي بلا تشبیه خدای چیش کی خدای انتظار د مغفرت کې حالات په د مغفرت په انتظار کې ناشتي د ځان دعاوی هم کې چې الله پاک ما وبخشه د قوم د پارم دعاوی کې د محلیه د پاره نو دی دلته انتظار کې چې ونه بخشل سم جنو وزم اغه نو د روزه اخریش پچ راس خبره هغه حدیث راځي چې الله پاک په میلیارډو خلق ازادي بار نو دی پر دغه بنیاد باندې شاختر سو ما تر دغه وخت انتظار وکي وکي مشت مغفرت اوس شي بقدر پک کرا غلی بارونه دی راوز عکوف معنا انتظار بندی دل دی چا د پاره چې بندی پر بل نه دی نو دی دا به تاونه ته دلته بند و خود به څوک پر ګورډو و څوک به پر سجده ورته و څوک به پر ولاړه باندې و یا عکوفون چې دی بندی دل دل کې انتظار کاوه قیام کول علی اسلام پر بتان لهم دی لره قالو چاول بنی اسرائیل ولیا موسی موسی اجعل تو غرز ولا ناز مرد پار الهن خدای څنګه خدای کمال هم له قدین لري چې الهاتون خدای یعنی دغه خدای نو حکیم علومت رحمه الله دلته براوی براوی دیس نه و چې دی مشرکان و بنی اسرائیل خو مشرکان نه و دغه د جاهل سړي خو بار نه وای چې برای ول در تر جاهل دوست وای وشار دشمن بیا خدا جاهل دوست دغه وسې د موسی علی السلام سره دوستی کې خدای په دغه رقم راضی کی چې ورته ګورم دغه یو شی چې د خدای په نمایندګۍ را تکشش بار نه خدای شر راضی کی جو دا وسې د خدای پاک رضا غواړي په دغه رقم باندې کنه دیس نه وایل چې د خدای کې شریک دراوه شریک نه درو فقط هغه چې د الله د طرفه یو شیرت به قرار سي بره بونه مر سجده ورته وکړه بره پر شر سره راځي چې دغه درزه لارد نو خپل جهالت ته دی بیانې دلته عنوانم دار کوم د شنو چې کفریات ته دی بیانې دا ته دی جهالت کې دغه جهالتونه قال هغه موسی علی السلام نور ته چې ته مشرک یې ول انکم قوم تجهلون انکم به شک تش قوم یو قوم یې تجهلون چې تش خورا غټه نه پوي کوي دا څه دی بیا کلی خبرې کوي تا ته زه اوس بت مقرر کړم بارا ته سجده ورته کوي خو سړی په کافر کېږي دا څنګه خبرې ته کوي معنا د بې عقلۍ خبرې دي دا دماغ دې کار نه کوي پسې ورته ویل ان بې شکه هؤلاء دغه کسان چې دا تسې ورته ګوري چې دوی پر دا بوتانو باندې راګرځي یا ورته ولاړ دي دلته ورته اخته غومبر ورته کوي دا کسان چې دي متبرون ما هم متبرون هلاک کړه کېدونکی دي ما هغه شی هم چې دی په افاقه کې دي هغه هلاک کړه کېږي دا دې کوم شرک کوي دغه د الله د طرفه دغه برته بربادیږي دغه شرک ګرځوم بر بقانه د کړي اخر الله تعالی د مزکی وي متبر هلاک رسوي مات کرسوي چې ته دغه د مزکی وي نو ان به شک ها اولای دغه خلق چې دغه بوتانو ته عکوف کوي انتظار او تکی د عبادت او د ثواب پنيت متبرون مات کرکیږي شو په شو به سم هغه هم چې دی په پاره کوم کار کوي چې په کوم کار کې دی دغه هلاک رکیږي د طرفه د الله د یو وباطل او دغه کار باطل به اساس ام دی ګوره دا شی د وخت قسم سی یو کار په خپل ځان کې به اساس دی دا یو بل نو دا دی چې علایم بارف چې شکیب سی برباد کې د جې سره دا دواړه کار ته ویل ام متبر دی متبر څه معنی متبر نه هلا کړ کیج برباتیج بل په خپل ځان کې باطل دی اساس نه دی عقل یې ام نه منی دا وسه کار دی چې د ګورته سجدا کوي نو دواړه صیغه د استعمال سی متبر او باطل متبر چې دا لاره طرفه څه برباد کړو کفار سی او باطل دا معنی چې په خپل ځان کې اساس ورشي نه لري موسی علی السلام دا قوم ته دغه سر خلاص کی چې د دې مطالبه مکوي ان به شک هؤلاء دغه خلق چې دا بوتانه ته عکوف کوي متبرن هلاک کړي چې ما هغه شی هم چې دی په پاغه کې دا دا الله د طرف بربادي او باچرن باچل ام دی ماغه کانو چې دی یعملون عمل کی دا د چ عمل کی دا کار په خپل ځین کې باچل دی اس اساس نه لري ته بتلان سره سره اعلان د منصب اس قال غیر الله بیا په صورت موسی علیه السلام ول غیر الله ایا ما سوا د الله څخه ابغی ز طلب کوم کوم سیسته پار الها خدای از روی خدای غیر الله دا غی مفعول به دی غیر الله ای ما سوا د الله څخه ابغی ز طلب کوم کوم سیسته پار د غیر یادی د سیسته پار د الله څخه غواړم چې ته د بار مشتره مقرره ک چې مور سجده ورته کړو د الله څخه ما سوا بل شي ته څنګه سجده ک کې دا اس په مضمون ما پویږي غیر الله ای ما سوا د الله څخه ابغی ز طلب کوم کوم سیسته پار د غیر الهن از روی خدای واجی چې برای دست شیخ دای سه غیر تمیز سوده داغه سه و هو فضلکو و هو حال دا چه هو داغه علا پاک فضله فزیلت در کریدی کم و تسیتا عدال عالمین پر طول مخلوقات دا ایغی زمانیه دا دا ایغی زمانیه قید بجی ورطا وایم چه بنی اسرائیل یا داغه یهود براوی پا قرآن شریف دی ولا ملامت کن ته سناریو وای چې زما نبی درګور د نبیانو افضل دی دا امت تر ټولو امتو افضل دی خو په قرآن کې دا څو ځای راغلی دی فضلکم علی العالمین بنی اسرائیل ته دی وای چې ما پر تاسو پر ټولو مخلوقات افضل کړی یاست نو خو ټول مخلوقات یاد کړی ته د کومې خوا افضل شوې خو دا غلی قرآن شریف منی کې نه منی دا هغه جواب دا دی چې الله چې تاسو ته پر ټولو عالمینو فضیلت تر کړی دی دا نه معنی چې د دنیا د پیدایښت بیا د قیامت ته پورې پر ګرد عالمین په هغه تاریخ کې چې کوم عالمونه موجود و فاغه تاریخ کې عالمونه چې دي تشاوخه موجوده دغه فرعونیان وچ دغه قبطان مفتوای یا په داشان کې شابات عمالقه دغه دي ته نږدې عالمونه و دغه تاریخ په عالمو کې در بنی اسرائیل غره خلق نه و نه بیان پکشي کې و دي د غره معرفت او اسماني کتاب در لودي او کده عالمینه څخه چې الهي مل قیامت کې عالمونه راځي تر ګور د افضل هغه نه د معنا نو بار دغه جواب دي د خبري ارزای چې دغه الله پاک د بنی اسرائیل په باره کې وای چې عادل عالمین عادل عالمین معنا دغه تاریخ او دغه زمانه چې موسی علیه السلام سره موجود تر قیامت پورې ګرد عالمین نه یادي د اخیر زمانی امت چې دی هغه پر ټولو گذشته عالم باندې الله فضیلت ورکړي په خاطر د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا د موسی علیه السلام جواب سو د دې د پاره نو کده د خبره ته متوجه است موسی علیه السلام ګوکه درې خبرې ورته کړ اوله کمه قال انکم قوم تجهلون ولتس قوم یاس جهل کوي ګرد مرد نه پوي خبري کوي دی به عقلي مشتم داس خدای را جوړ کده یا بلی ورتل دغه کسان چې دغه شرک کوي د دې د عمل د علاج طرفه څه هم متبر دی معنا منکسر دی مات کړه کیږي د منځ وځي بل په خپل ځان کې باطل دی رښتین لري دا څه پایا لري چې به ته عبادت کوي نو پسې دا چې غیر الله دا استفهام انکار دی معنا دغه سکار د کړو ولا کړه چې زه الله ته اوس وایم چې دې تم دغه خدای ور مقرر کاغه وای دا څه خبري غیر الله ایا ما سوا د الله څخه ابغي زه وغواړم کوم څه چې د پاره الهن خدای و هو فضلکم او حال چې الله ست سر احسان دونه کړی دی او ته د الله څخه ما سوا بل خدای غواړې و هو د الله فضل فضیلت تر کړی دی کوم ته است علی العالمین پر ټول مخلوقات دا غ زمانه فشال فاکو و اذ نجیناکم من آل فرعون و اذ نو اغه وخت در پیات تیس دیس نا کوی مکه خو هغه در پیات کړي فرعون زیر مونږ چې در باندې کولی الله دونی احسان در باندې وکي ته دا نا کوی خبرې کوي و اذ او هغه وخت یاد کی انجینا چې ما خلاصون در کی خلاصوالی می در کی کوم و تیس ته من آل فرعون د آل او د اتباع چې د فرعون د فرعون آل دا نه معنا چې د اولاد د آل په معنا د اولاد خو راځي خو دلته نه دی د آل سمرات دا د اتباع او لشکر او کابینه ګرځ دنو من آل فرعون د خاندان څخه د فرعون هغه د اتباع څخه هغه څه کول په تسې یسو مون چې در څه کوي کوم تسې ته سوء العذاب هغه بات عذاب پد دا حساب ته ست در کاوه پس په دا کی خبره دا سر خلاصه ورته وکړه نو چې هغه بد عذاب در کاله او څنګه مې ځنی خلاص کړس بد عذاب نو څنګه وو یو نوع تفصیل ور لرو کی الله پاکي اوس بیان کی یو قتلون دی وجل ابناءکم زامون استاس خدا غینه کول په څو کلو یې سیس مسلسل زامون دغه کښنی کښنی اولادونه به نازک پیدا کېدل در الله لوله خدا دا یو دغه چې دی دغه ظلمونه د دغه ظالمانو پر ارچ د فرعونیان متکبران دغه دغه ظلمونه چې په یاد سره شرمې یو قتلون دی وجل ابناءکم زامن استاس ويستحيون او دی ژوندې پرې شولې نساءکم شذ استاس دا ژوندې پرې شول چې و د خپل خدماتو د کورو د خدمتو د چوپړ د پاره مال دغه ځینو ځینو په حشاو منکر د پاره هم نو دغه سيزر مې در سره کاو در دغه بد عذاب چې زوی در علالي شي زی پریږ جن وفي ذلكم وفي ذلكم پدغه کینو بلاء بلاء امتحان مصیبت دی یا امتحان دی یا نعمت دی من ربکم در رب سغستس عظیم خورا لوی وز دو فی ذلكم اشاره و چشته ده په سوره بقره کې موږ ویلي چې وفي ذلكم اشاره دوه احتمال لري یا وفي ذلكم پدغه عذاب چې فرعون د کاوش د در تذکر مکی پدغه کې خو بلاء مصیبت او غم در رب څخه د طرف څخه در رب ډیر لوی غم پر تاسو مسلط خدا الله کړی و داسې یا وفي ذلكم پدغه مصیبت او غم کې چې پر تاسو باندې وو پدغه کې بلاء او امتحان او الله امتحان رس اخسي هغه د صبر باندې وزغم او ازمویل است چې تصبر کړي کې نه کړي نو کچیر و فی ذلکم دغه دغه ته د عذاب ته اشاره چې د فرعون ودي ترکو د بلاون معنا مصیبت یا امتحان دی په دغه عذاب کې د فرعون ستیش ته پاره ډیر غټ مصیبت می ربکم عظیم یا ستیش ته پاره غټ امتحان مگر کچیر دا و فی ذلکم و د نجات اشاره چې دا اوس الله پاک د آیات په سر کې چې و اذ نجیناکم من آل فرعون چې تاسو الله د فرعون د آل څخه نجات تر لره درکې چې هغه دغه سي عذاب در لره درکاوه نو فی ذلکم په دغه نجات کې چې دې استفاره بلا ان احسان دی احسان دی نعمت دی من ربکم در رب څخه ستاسي عظیم خورا لوی احسان دی در باندې کدای سپ خبره تاسو پویږي بلاون معنا نعمت په معنا سره سو دی احسان په معنا سره سو دغه احسان الله در باندې کړی دی او ستانه په یوه دغه قدر د موسی علی السلام ته ودا غش خدای را پیدا کړ کده د بت پرستانو ودا چې دی پیدا کدای سپ ترجمه په دې لاس د ذالکم اشاره کوي د عذاب تش فرعون ورکول بلا مصیبت یا امتحان دغه ترجمه سو د فی ذلکم کدغه د نجات اشاره چې د اخلاصون دی نو بیا بلا په معنا سره د احسان او د نعمت چې دا غټ نعمت دی د رب د طرف څخه د رب ساس عظیم لوی نو تر دغه ځایه پوری دا یو څه قدر بیان شو اس نو د بنی اسرائیل جهالات خو بخی ډیر چې په سورته بقره کې په تفصیل تر سوي دي د لې هم یو څه ذکر نور هم کول کیږي په زمن کې تسلی و نبی علی السلام ته ورکړه چې دغه څه د ناپوهی خبرې د موسی علی السلام د مخه کوله او کالو لس کالم نو پکښه وته چې دا خبرې کوله تازه فرعون ورته هلاکی د چي وراثت هم ځکه ورکړي د بار دغه څه خبرې کوي نو دا ناپوه خلک دي نبی علی السلام ته تم صبر پر کوه لکه موسی علی السلام چې صبر پر کوه نو داغه درجه خو باندې بلند وي در پر خپل پروګرام رسالت سرته ورساوه ته به ام سرته رسې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.